Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi nehmaduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkelu aleyh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille lehu ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Ve neşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولًا ممن دعا إلى الله وعمل صالحًا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم بزرگو اور میرے پیارے بھائیو ہمارے نام ایک پیغام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے وہ کیا پیغام ہے وہ پیغام ہم کو یہ دیا ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ یہ پیغام ہے ہمارے نام کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لئے پیدا کر دیا ہے اور تم کو آخرت کے لئے پیدا کیا ہے یہ پیغام ہے کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لئے پیدا کیا ہے یہ بشارت ہے انعام ہے اکرام ہے کہ ساری نعمتیں دنیا کی وہ تمہارے لیے اور کوئی شریک نہیں ہے تم ہی تم ہو پھر وہ چیزیں دنیا کی نعمتیں بھی دی ہیں اور ان چیزوں کو کام میں بھی لگایا ہے مسخر کیا ہے اللہ نے دنیا کی چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے یعنی ہمارے کام میں لگایا ہے ہمارے لئے بنایا ہمارے کام میں لگایا یہ کہا کتنا بڑا انعام ہے کہ آسمان زمین انسان سورج سب چیزیں آپ کے لئے اور آپ کے کام میں لگا دیا ہے ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کے کام سے انکار نہیں کر سکتی آپ سمندر میں سفر کریں تو سمندر کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا آپ ہوا میں اڑے تو ہوا کو کوئی اعتراض نہیں زمین پر چلیں ہاتھی سے کام لیں تو ہاتھی تیار ہے ہاتھی سے کام لیں تو ہاتھی تیار ہے خدمت کے لیے کتنا بڑا جانور ہے وہ خبیث جانور ہے جی ہاں خبیث جانور ہے ہم گلستان پڑھتے تھے تو گلستان میں تھا اشاعت و نظیفہ تن بل فی لجیفہ ہم گلستان پڑھاتے ہیں ہم گلستان نہیں پڑھاتے گلستان بوستان یہ دو کتابیں ہیں فارسی کی اب لوگوں نے اس کو ختم کر دی حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ اس میں علوم ہے گلستان بوستان میں شیخ سعدی کی کتابوں میں علوم ہے وہ واقعی بات ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے تو میں نے کہا اس میں یہ لکھا تھا کہ شاعت و نظیفتن والفیل جیفا یہ بکری ایک پاکیزہ جانور ہے حلال ہے اور ہاتھی مردار ہے تو مردار تو ہے لیکن آپ کے کام آتا ہے لوگ اسے خدمت لیتے ہیں لوگ اسے کماتے ہیں ہاں اسے کام بھی کراتے ہیں کماتے بھی ہیں ہمارے نظام الدین میں رہتے تھے نظام الدین تو وہ ہاتھی والا عید کے دن ہاتھی لے کر آتا تھا اتنا ویسے بات سنا رہا وہ وہیں کھڑا کرتا تھا ہماری مسجد کے پاس ہاتھی کو عید کے دن بچے ماں باپ ان کو پیسے بھی زیادہ دیتے عید کے دنوں میں, تو وہ بچے ہاتھی کے سامنے پیسے ڈالتے تھے, روپیہ ڈالا تو وہ روپے کو لے کر کے اوپر دیتا تھا, اوپر اس کا مالک بیٹھا ہوا ہے تو روپیہ لے کر کے اوپر دے اور گھاس کھاؤ یا خود. یہ تسخیر کی مثال ہے, یہ اللہ نے تمہارے لیے سب چیزوں کو مسخر کیا ہے, تو وہ جانتا ہے کہ روپیہ میرے کام کا نہیں ہے, گھاس میرے کام کا ہے, تو روپیہ اٹھا کے اوپر دے اور خود گنج کر دے, اس کو تسخیر کہتے ہیں. انسان اور جنات کے علاوہ سب تسخیر کے نیچے ہیں, یہ سب کو اللہ نے مسخر کیا ہے, یعنی کام میں لگایا ہے, آپ کے کام میں لگایا. بعض لوگ بعض چیزوں کا کام بالواسطہ ہے اور بعض چیزوں کا بلا واسطہ ہے. جی ہاں, کہ ہم ان کو بلا واسطہ اپنے کام میں لیتے ہیں اور بعض چیزیں بالواسطہ ہمارے کام میں. جی ہاں, ہمارا ایک دوست تھا, انتقال کر گیا, بہت محبت کرتا تھا مجھے, کہ مجھے تو اس سے محبت ہے, تو زہر دے تو زہر کھاؤں. میں کہ زہر کوئی کھانے کی چیز ہے, تو مجھے کہہ رہے کہ تو زہر کو بیکار سمجھتا ہے. میں کہ اور کیا, کہ تو اس کو معلوم نہیں ہے, وہ پڑھا لکھا آدمی تو اس کو معلوم نہیں ہے. مجھے کہا کہ تیری حکومت نے سانپوں کا فارم بنایا ہے, مجھے کہا جیسے مرغیوں کے فارم ہوتے ہیں, تیری حکومت نے سانپوں کا فارم بنایا ہے اور تحقیق یہ ہے کہ 40% سانپ وہ ہیں جن میں زہر ہے, سم قاتل جس کو کہتے ہیں, اور 60% وہ ہے جن میں زہر نہیں ہے, تیزاب ہے, اور وہ زہر کشید کھینچا جاتا ہے سانپوں میں سے. کیوں کہ بعض دوائیں, بعض بیماریاں ہوتی ہیں, ان کے لیے زہریلی دوا چاہیے, تو زہر کہاں سے آئے گا؟ کہ مجھے کہا زہر کہاں سے آئے گا, زہر تو سانپ میں ہی ہوتا ہے, تو زہر اس لیے بنا کہ دوائیں اسے بنتی ہے, اور بعض جو بیماریاں ہوتی ہیں مہلک, کہ اس کا علاج اس سے ہوتا ہے. یہ ہے کہ اللہ نے سب چیزیں تمہارے لیے پیدا کی, تو کچھ چیزوں کا فائدہ بلا واسطہ ہوتا ہے, کچھ چیزوں کا فائدہ بل واسطہ ہوتا ہے, لیکن پیدا کی گئی ہے سب ہمارے لیے. جی ہاں, اللہ کی حکمت ہے. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ساری دنیا کی چیزیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے, ان کو تمہارے کام میں لگایا ہے, اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ پیغام ہے انسانوں کو, اور خصوصاً ہم کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا, اور جو دنیا ہم کو ملی ہے وہ آخرت بنانے کے لیے ملی. یہ بھی ہماری رہبری کی گئی ہے کہ جو دنیا تمہارے پاس ہے وہ تم کو عیش کے لیے نہیں دی گئی ہے, بلکہ آخرت بنانے کے لیے دی گئی ہے. وب تغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ, وب تغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ, جو دنیا تجھ کو ملی ہے اللہ کی طرف سے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے. دنیا سے آخرت بنانے والا سمجھدار کہا جاتا ہے, دنیا سے دنیا بنانے والا نادان کہا جاتا ہے. یہ دنیا سے دنیا بنائی, اور دنیا کی وجہ سے آخرت بھولنے والا مغرور ہے, دھوکے میں ہے. یہ ہے کہ دنیا سے دین بنا, آخرت بنانے والا سمجھدار ہے, کہ فانی سے باقی بنا رہا ہے. وهو سمدار هي الكيش من دان نفسه وعمل لما بعد الموت کہ باہوش آدمی وہ ہے کہ باہوش سمجھدار کون ہے کہ باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے. یہ پہلی بات کہ باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے. اپنی ذات پر قابو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنی ذات پر قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا والے کاموں میں لگاوے, اس کی ناراضگی سے بچائے. یہ قابو کرنے کا مطلب ہے کہ الکیس من دان نفسہ, کہ سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے اور موت کے بعد کام دے وہ عمل آج کرے. ایک عمل ہے جو موت کے بعد کام دے گا تو کہ اس کے کرنے کا وقت کہ وہ آج ہی ہے. تو وہ سمجھداری کی بات بتائی ہے کہ الکیس من دان نفسہ عمل باب الموت تو من نفسه هواها وتمنى على الله الامانی, اور نادان وہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنی من چاہیے کے پیچھے, اپنی خواہشات کے پیچھے لگائے. جی ہاں, اور اللہ سے امید بھی رکھے, کہ یہ نادانی کی بات ہے. آدمی کو جو چیز ملتی ہے اس کے دو سبب ہیں, ایک تو اس کی کوشش اور ایک اس کی نیت. اللہ اس کی نیت پر اس کو دیتے ہیں, اس کی کوشش پر دیتے ہیں. لیس للانسان الا ما سعى اور لکل امرئ ما نوى, کہ ہر آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی نیت میں ہے, ہر آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی کوشش, جس کی وہ کوشش کر رہا ہے. یہ رہبری ہے ہمارے لیے کہ اپنی نیتوں کو صحیح کرنا, اپنی محنتوں کو صحیح کرنا, اپنی نیتوں کو صحیح کرنا, اپنی محنتوں کو صحیح کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اپنی نیتوں کو صحیح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو بھی کاریہ خیر کرے اس سے مقصود کہ اس سے مقصود اللہ کی رضا ہو, اللہ کو راضی کرنا ہو, کہ اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی بات ہے. سب سے بڑی بات کہ اللہ کا راضی ہونا, ورضوان من اللہ اکبر, کہ اللہ راضی ہو گیا کہ بڑا کام ہو گیا, کہ بڑا کام ہو گیا کہ اللہ راضی ہو گیا. کیوں؟ کہ جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. سارے حالات کے ٹھیک ہونے کی ایک ہی شکل ہے, حدیثوں میں ہے, من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ, کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کر دیں گے. ایک قاعدے کی بات کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کریں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ سب صحیح کرتے ہیں. ایک ہی راستہ ہے کہ ساری کائنات اللہ کی ہے, اللہ کے تابع ہے, اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ ہوتا نہیں ہے. جو ہوگا اللہ کے چاہنے سے ہوگا, اللہ کریں گے. سب چیزوں کے مالک ہیں, سب چیزوں کے متصرف ہیں. جی ہاں, اس لیے پہلا سبق یہ ہے کہ ہمارا معاملہ اللہ تعالی سے صحیح ہو جائے. اس کو فرمایا کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ, کہ جس نے اپنا معاملہ خدا سے صحیح کر دیا اس کا معاملہ ساری کائنات کے ساتھ صحیح ہو گیا, اور جس نے اپنا معاملہ بگاڑا اللہ سے کہ ساری کائنات سے اس کا معاملہ بگڑ جائے گا. اللہ نے حالات کو اپنے قبضے میں رکھا ہے, اسباب بندوں کے قبضے میں دیے. یہ ترتیب ہے, حالات اللہ نے اپنے قبضے میں رکھے, اسباب بندوں کو دیے. بندوں کو اسباب دیے ہیں امتحان کے لیے, بندوں کو اسباب دیے ہیں امتحان کے لیے. ہاں, یہ اسباب تمہارے پاس ہیں, تمہارے پاس رکھو, لیکن تم اپنے آپ کو امتحان میں سمجھو کہ اللہ دیکھیں گے کہ ان کو اسباب دینے کے بعد یہ کیا کرتے, اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں. یہ سب کے لیے کہ اللہ نے جو اسباب دیے ہیں وہ امتحان کے لیے دیے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا ہری بھری ہے اور میٹھی ہے, दुनिया कैसी है? हरी भरी, कुलबतन खजरा, मीठी भी है, हरी भरी है। ये तस्वीर है। शुरू की जो घास उगती है, अब तो शहरी जिंदगी हो गई ना आप लोगों की, इसलिए हमसे पूछो गांव वालों को, जो बारिश शुरू की होती है और उससे जो सब्जा उगता है वो बहुत मुलायम होता है रेशम की तरह, और बहुत मीठा होता है जानवरों के लिए। उसकी तरफ इशारा है कि दुनिया हरी भरी और मीठी है। तो वो सब्जा जो पहली दफा उगेगा पहली बारिश से, वो एकदम मुलायम, नरम और मीठा। जब जानवर उसको चरता है तो बड़ी रगबत से चरता है, उसको पीछे से कोई मारे तो भी नहीं हटेगा। ये तस्वीर अंबियाए किराम की होती है, तो सादी और गहरी। हाँ, उनकी तस्वीरात जो थी, क्योंकि दुनिया हरी भरी और मीठी है। तो एक बात तो यह हुई कि हरा भरा और मीठा बनाया, दूसरी बात यह है उसके हरा भरा मीठा होने में कि दुनिया की चीज किसी तरीके से भी ले आदमी, उसको मीठी लगेगी। चोरी करके पैसे कमाए और उस पैसों से मिठाई खरीदी, चोरी के पैसों से, तो वो मिठाई कैसे लगेगी बोलो? और अपने पसीने से कमाया और उस पैसे से मिठाई खरीदी, वो कैसे लगेगी? भाई तो हलाल की कमाई की है, ये तो मिर्ची लगेगी, वो हराम की कमाई के चोरी के पैसों के वो कड़वी लगेगी, कैसे नहीं है? ऐसा नहीं है, वो हर हाल में मीठी लगेगी। हराम के पैसों से आवे, हलाल के पैसों से आवे, वो हरी भरी और मीठी है। इन दुनिया हुलवतन खजरा, ये हरी भरी, हर एक को हरी भरी लगती है, मीठी लगती है। हराम से ले, हलाल से ले, जुलम से ले, इंसाफ से ले, हर हाल में वो हरी भरी और मीठी है। ये एक पहलू है उसका। दूसरा, अल्लाह ताला ने उसको ऐसे बनाया है, और ऐसे बनाने के बाद इन अल्लाह ताला मुस्तखलिफकुम फीहा फयंदुर कैफ तअमलून। इस दुनिया में अल्लाह तुम्हें एक के बाद एक को लाएंगे हरी भरी मिर्ची बनाकर। पहले हमारे दादा थे, फिर बाप आए, फिर बाप के बाद हम आए, फिर हमारे बाद हमारे औलाद आएगी उसी दुनिया में जो हरी भरी और मीठी है। एक के बाद एक को लाएंगे। क्या बात है? एक के बाद एक को लाएंगे, जी हाँ, और ये दुनिया उसके हवाले करेंगे। क्यों करेंगे? कि फजान जो रखे फता अमल, क्या आप देखेंगे कि उन्होंने इस दुनिया में क्या अमल किया। तो इसमें इशारा है कि दुनिया अमल के लिए है, ये दारुल अमल है। दुनिया देख करके अल्लाह तुम्हें देखेंगे कि तुम क्या अमल करते हो। ये दारुल अमल बनाया उसको, उसके असबाब हमको दे दिए अल्लाह ताला ने, यहाँ हमारे काबू में दिए, हमारे इस्तेमाल में आते हैं, फायदे उठ। लेकिन मकसूद उससे ये है कि इस दुनिया में वो क्या अमल करते, ये बताया कि दुनिया की हकीकत बताई कि वो हरी भरी और मीठी है, और हमें अंदर रखने का और दुनिया में लाने का कि असली वजह ये है कि यहां से यहां हम अमल बनाएंगे। इसी को कहा कि वब तगी फीमा आताक अल्लाह तआला आखिरा, कि तुझको दुनिया जो दी गई है तो उससे अपना अमल बना। अमल कैसे बनाएंगे? अमल कैसे बनाएंगे और अमल से कैसे फायदा उठाएंगे? तो अमल बनाने के लिए और अमल समझाने के लिए अल्लाह ताला ने रसूलों को भेजा है। आदमी के अंदर अमल करने की ताकत है, उसको अल्लाह ने ये ताकत दी है कि वो अमल करेगा। अल्लाह की नाराजगी का अमल भी कर सकता है, रजा वाला अमल भी कर सकता है, थोड़ा भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है, ہاں اس کو اللہ نے عمل کی استعداد دی ہے. یہ استعداد کہاں لگے, یہ طاقت کہاں لگے کہ جسے نفع ہو, کیونکہ یہ طاقت دی گئی ہے, یہ استعداد دی گئی ہے, یہ کہیں نہ کہیں لگے گی, یا اپنی کھوٹ میں لگائے گا یا اپنے نفع میں لگائے گا. کل الناس یغدو فبائعن نفسہ موبقہا وموتقہا, ہر آدمی دنیا میں سوداگر ہے, تاجر ہے, ہر آدمی دنیا میں تاجر ہے. یہ تاجر مال لگاتا ہے, نفع لیتا ہے, تجارت ہے کہ مال لگا نفع لیا, مال لگایا نفع لیا, اسی کو تاجر کہتے جو نفع کمائے, اور جو نفع نہ کمائے وہ خاسر ہے, وہ کھوٹ میں ہے. تو کھوٹ نہیں پسند کرتا تاجر, وہ نفع کماتا ہے. ہر آدمی دنیا میں تاجر ہے, پھر کوئی تاجر تو نفع اٹھا لیتا ہے, کوئی تاجر کھوٹ میں اترتا ہے. کل الناس یغدو فبائعن نفسہ موبقہا وموتقہا, کہ ہر آدمی دنیا میں اپنی صلاحیت لگائے گا, جسے تاجر اپنا مال اپنی تجارت پر لگاتا ہے اور پھر نفع کماتا ہے یا کھوٹ میں اترتا ہے, ایسے ہر آدمی دنیا میں اپنی صلاحیت لگائے گا. اس صلاحیت کے لگانے میں بعض لوگ نفع کما لیں گے اور بعض لوگ یا کھوٹ میں اتر جائیں گے. جی ہاں, نفع کمانے کی کیا راہ ہے, کھوٹ میں اترنے کی کیا راہ ہے, کہ جس نے آخرت کو سامنے رکھ کر کے کام کیا وہ نفع والا ہے. جس نے آخرت کو سامنے رکھ کر کام کیا وہ ہے نفع والا, اپنی صلاحیتوں کو آخرت بنانے پر لگایا, کیونکہ جیسے حضور نے فرمایا کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. تو جس نے اپنی صلاحیتوں کو آخرت بنانے کے لیے کہا وہ ہے نفع میں, اور اللہ نے آخرت بنانے کے لیے اور دنیا کو سلامت رکھنے کے لیے ہم کو دین دیا ہے, ہم کو دین دیا ہے, اس دین سے تمہاری آخرت بنے گی اور تمہاری دنیا سلامت رہے گی. اس لیے یہ بات آئی کہ آخرت بنانے کے لیے دین ہونا ضروری ہے, دنیا کی سلامتی کے لیے بھی دین ہونا ضروری ہے. دین نہیں ہوگا تو سلامتی نہیں آئے گی, بلکہ فساد ہوگا. ہاں, فساد ہوگا دین نہ ہونے کی وجہ سے. کوئی ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں پہچانیں گے اور اللہ کے حقوق کو بھی نہیں پہچانیں گے تو جانوروں کی زندگی ہو جائے گی. جی ہاں, تو فساد ہوگا. اس لیے دنیا کے فساد کو سلامتی میں لانے کے لیے اور آخرت کے نجات کے لیے اللہ نے ہم کو دین دیا ہے. یہ سب سے بڑا انعام ہے, یہ سب سے بڑا انعام ہے کہ ہم کو دین ملا, سب سے بڑا احسان ہے کہ ہم کو دین ملا. یہ اللہ نے کہا ہے میں نے تم کو دین دیا ہے, یہ بڑی نعمت. تو اب یہ بات ہے کہ اس دین کا کیا تقاضا ہے, کہ جب اللہ نے ہم کو دین دیا ہے تو ایک تو موٹی بات ہے کہ جب اللہ نے ہم کو دین دیا ہے تو ہماری بے دینی کسی حال میں پسند نہیں کی جائے گی. یہ موٹی بات ہے, اللہ نے آپ کو دین دیا, ہم کو دین دیا, تو ہماری بے دینی پسند کریں گے کہ کبھی نہیں پسند کریں, بلکہ ہم کو دین دیا ہے تو ہماری دینداری پسند کریں گے, ہماری دینداری پسند کریں گے. اس لیے انبیاء کرام آتے ہیں, وہ اللہ کے اطاعت کی دعوت دیتے ہیں, فتقوا اللہ واطعون, فتقوا اللہ واطعون, یہ دعوت ہوتی ہے ان کی کہ اللہ سے ڈرو یعنی اس کے نافرمانی سے بچو, اور جو بات میں بتاؤں اس کی پابندی کرو, اس کے اطاعت کرو. یہ دین ہوا. اس لیے زندگی اصل تو دین کے لیے دی گئی ہے. دین زندگی میں دین نہیں ہے کہ یہ زندگی نقصان ہے. زندگی بے بندگی شرمندگی, زندگی بابندگی خورشندگی. ہم پڑھتے تھے فارسی پہلے, فارسی کتابیں ہوتی ہیں, حکمت کی باتیں, کہ زندگی بے بندگی، شرمندگی، زندگی بابندگی، خورشندگی، کہ زندگی بندگی کے ساتھ، بندگی یعنی اللہ کی عبادت، کہ زندگی اللہ کی عبادت کے ساتھ یہ خوشی خوشی کی بات ہے، اور زندگی بے بندگی اللہ کے نافرمانی کے ساتھ یہ مصیبت ہی مصیبت، شرمندگی ہوگی، ندامت ہوگی، بغیر دین کے دین زندگی ندامت ہے، حسرت ہے، پچھتاوا ہے، اور کچھ نہیں ہے. اس لیے ہم کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے کہ سب سے پہلے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح کرو. پہلی بات، سب سے پہلے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح کرو، یعنی یہ یقین کرنا کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا وہ سب اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ کے غیر سے اس کائنات میں کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا وہ اللہ سے ہوگا، نفع ہو، نقصان ہو، حالات ہو، اسباب ہو، جو ہوگا وہ سب اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوگا. یہ پہلی بات ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق صحیح کرنا. جب سب کچھ اللہ سے ہے اور اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہے، تو اللہ کے غیر سے تعلق پیدا کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اللہ سے تعلق پیدا کرنے میں سب کچھ ہے. اس لیے میرے دوست، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی شان سمجھا کر کے اپنی عبادت کی دعوت دی ہے. اپنی شان سمجھائی، اپنی صفات سمجھائی، اپنی سنتیں سمجھائی نبیوں کے ذریعے سے. تو اب اللہ سے لینے کے لیے اور اللہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ عبادت اور بندگی کا راستہ ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے. کہ اللہ سے کیسے فائدہ اٹھاؤ گے؟ کہ اللہ سے فائدہ اٹھائیں گے اللہ کو اللہ مان کر اس کی عبادت کرے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، تو اس سے مدد دیں گے. تو اللہ سے مدد لینا، اپنے حالات کو بنوانا، اس کا ایک راستہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو عبادت والی بناؤ. اللہ نے جو جان مال دیے ہیں، جان ہے، مال ہے، اولاد ہے، یہ ایک طرف نعمتیں بھی ہیں، دوسری طرف یہ اللہ کی امانتیں بھی ہیں. اس کے دو پہلو ہیں. یہ ساری چیزیں بطور نعمت کے بھی دی ہے اور بطور امانت کے بھی دی ہے. یہ آدمی کی اولاد، یہ آدمی کی اولاد اللہ کی امانت ہے. آدمی کی اولاد اللہ کی امانت ہے. آدمی کا مال، یہ وہ بھی اللہ کی امانت ہے. آدمی کی حیات، یہ وہ بھی اللہ کی امانت ہے. تو وہ نعمتیں بھی ہیں اور امانتیں بھی ہیں. وہ کس نے دی ہے؟ یہ اللہ نے، اور کوئی دینے والا نہیں ہے. وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو نعمت تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہارے پاس ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے. ایک ہی اللہ ہے، وہی دینے والا ہے، وہی روکنے والا ہے. تو نعمتیں اور یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہم کو ملی. یہ چیزیں جس طرح نعمتیں ہیں، ایسے ہی وہ امانتیں بھی ہیں. امانتیں بنا کر اس لیے دی ہے کہ اسی حقوق ادا کرنے ہیں. امانت ہے، جیسے حکومتیں اپنے آدمیوں کو، اپنے ملازموں کو بہت سی چیزیں دیتی ہے، گاڑیاں دیں گے، گھوڑے دیں گے، کیا کیا دیں گے. ہاں، تو کس کے لیے؟ کہ گھوڑے شکار کرنے کے لیے، کہ گھوڑے پر بیٹھے شکار کرنے جائیں، سیر کر کے نہ. جتنے جو چیزیں دی ہیں حکومت نے، وہ حکومت کے کام کے لیے دیے، اپنے کام کے لیے کوئی چیز نہیں دی. ہر چیز حکومت کی، ہر چیز حکومت کے کام کے لیے. مولانا الیاس صاحب یہ کہتے تھے، ہم تو فوجی لوگ ہیں، فوج کو جو کچھ ملتا ہے وہ حکومت کے کام کے لیے. جی ہاں، اپنے کام کے لیے نہیں. ساری چیزیں، ہاں، پولیسوں کو، فوجوانوں کو، جتنی چیزیں ملتی ہیں وہ حکومت کے کام کے لیے. تو فرمایا ہم تو ایسے ہیں کہ ہم کو جتنی چیزیں ملی ہیں وہ اللہ کے کام کے لیے، اپنے کام کے لیے نہیں ہے. جہاں اللہ اجازت دے گا وہاں استعمال کریں گے، جہاں اللہ اجازت دے گا وہ نہیں کریں گے. تو میں کہہ رہا تھا یہ نعمتیں بھی ہیں، یہ امانتیں بھی ہیں. یہ چیزیں ہمارے پاس نعمت بھی ہے کیونکہ ہم اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تکلیف ہے ان سے دور ہو رہی ہے، وہ نعمت ہے، اور نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کی امانتیں ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ امانتیں ہم کو اپنا حکم پورا کرنے کے لیے اور حکم ادا کرنے کے لیے دی ہیں. حکم توڑنے کے لیے کوئی چیز نہیں دی کہ لو اسے حکم توڑو. جیسے نافرمانی کے لیے کوئی جگہ زمین میں نہیں بنی ہے کہ وہاں جا کے نافرمانی کر لو. ہاں لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہتے تھے کہ بیٹا نافرمانی کرنے کی دل میں آئے تو وہ جگہ تلاش کرنا جہاں اللہ نہ دیکھے. تو اسے کوئی جگہ نہیں ہے. کیوں؟ کہ زمین پر نافرمانی کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. جی ہاں زمین عبادت کے لیے بنی. ان الارض واسعۃ فإیایا فاعبدون. میری زمین بہت کشادہ ہے اس پر میری عبادت کرنا. تو ساری چیزیں جو دی گئی ہیں کہ وہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے دی گئی ہے. نافرمانی کرنے کے لیے، حکم توڑنے کے لیے، حکم چھوڑنے کے لیے کوئی چیز نہیں دی گئی. اس لیے یہ چیزیں امانتیں بھی ہیں، یہ چیزیں نعمتیں بھی ہیں. اس لیے اس کا استعمال صحیح ہو جائے، نعمتوں کا استعمال صحیح ہو جائے، اس کی رہبری کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو بھیجتے تاکہ لوگ اپنی نعمتوں میں فرما بردار رہیں. پہلے انبیاء کرام جو آئے عام طور سے وہ نعمتوں والوں کے پاس آتے تھے. نوح علیہ السلام اکثریت والوں کے پاس آئے. حود علیہ السلام جو ہے وہ قومی قوت والوں کے پاس آئے. شعیب علیہ السلام تاجروں کے پاس آئے. موسیٰ علیہ السلام حکومت والوں کے پاس آئے. یہ تاریخ ہے کہ پہلے زمانے میں جو انبیاء کرام آئے عام طور پر وہ اہل اسباب کے پاس آتے تھے تاکہ لوگ اپنے اسباب میں خدا کی نافرمانی نہ کریں، بلکہ اپنے اسباب میں وہ خدا کی اطاعت کریں اور اسباب سے اس میں فائدہ اٹھاویں، اللہ کی اطاعت میں فائدہ اٹھاویں. کیونکہ دنیا کو اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ان کو اللہ کی اطاعت میں اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا. ہاں جیسے اپنی ضرورتوں کے لیے فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنی راحتوں کے لیے فائدہ اٹھاتے ہیں، ایسے ہی دنیا کو اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے فائدہ میں لگا. وقت اگر فیما آتا کہ اللہ دار الاخرہ حکم تو اس کو اللہ نے جو دنیا دی ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے، یعنی دیندار بن جا. آخرت بنانے کا یہ مطلب ہے کہ تجھ کو جو دنیا ملی ہے اس سے تو دیندار بن جا. جب دیندار بنے گا تو دنیا صحیح استعمال ہوگی، اور دینداری نہیں ہوگی تو دنیا صحیح استعمال نہیں ہوگی. زندگی اسراف کی ہوگی، زندگی معصیت کی ہوگی، گناہوں کی ہوگی، کوئی دین نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا کے اسباب بھی دیتے ہیں اور اپنے دین اتار کر اس کی دعوت بھی دیتے ہیں کہ دنیا کے اسباب بھی لو اور پھر اپنے اسباب میں اپنے لیے دین قائم کرو تاکہ تمہارا استعمال اپنے اسباب میں صحیح ہو جائے. کیونکہ یہ اسباب جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں وہ آخرت بنانے کے لیے دیے ہیں، آخرت بگاڑنے کے لیے نہیں دیے. کہ اپنے اسباب سے اپنی آخرت بگاڑے، کہ اس سے زیادہ نقصان والا کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ کھوٹ میں رہنے والا کوئی نہیں ہے. ہاں کہ جو اپنی دنیا سے اپنی آخرت بگاڑے، ہاں یہ سب زیادہ کھوٹ میں اترنے والا ہے. کیوں؟ اپنی دنیا سے اس نے اپنی آخرت بگاڑی ہے. کیوں؟ کہ آخرت تو اصلی ہے، وہ تو ٹھکانہ ہے، پھر وہاں سے تو کہیں جانا ہی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو ہے وہ دعوت بھی ہے، رہبری بھی ہے، صرف دعا نہیں ہے، بلکہ دعا بھی ہے، اس میں دعوت بھی ہے، اس میں رہبری بھی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں، اپنی دعا میں بھی نبی ہیں، اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں، رہبر ہیں، اور اپنی دعاؤں میں بھی. دعا مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس دعا میں رہبر ہے، اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری، یہ مسنون دعا ہے. اور دعائیں مانگنی چاہیے، دعائیں سیکھنی چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے، دعائیں سیکھنی چاہیے. کہ کس موقع پر آپ نے کیا مانگا ہے، کیونکہ آپ نے دعائیں بتائیے، پھر دعاؤں کی تاثیریں بتائیے، دعاؤں کی تاثیریں بتائیے. جی ہاں، کلمات سکھائے ہیں اور ان کلمات کی تاثیریں بتائیے کہ اگر یہ پڑھو گے تو یہ ہوگا. جی ہاں، تو دعائیں سکھائی، دعا مانگی، اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری، یا اللہ میرا دین سنوار دے، میرا دین بنا دے، کہ وہ تو میری اصلی بنیاد ہے، اصلی چیز ہے. جو آدمی دنیا سے جائے گا تو دین لے کر جائے گا، تو دنیا میں سلامتی ہوگی، آخرت میں کامیابی ہوگی. اور دین نہیں ہے تو کہ اس کی زندگی جانور سے بھی زیادہ بری ہے. جی ہاں، کہ جانور کا تو مر کے چھٹکارا ہو جائے گا، اس کا چھٹکارا نہیں ہوگا. تو کہ اللہ میری زندگی، میرا دین سنوار دے، کہ وہ تو میری اصلی بنیاد ہے، اور میری دنیا سنوار دے، اس میں میرا گزارا ہے. کیا ہے؟ کہ یا اللہ میری دنیا سنوار دے، کہ اس میں میرا گزارا ہے. آدمی کی دنیا اس کا گزارا ہے، وہ یہاں سے گزرتا ہے، مسافر سلامتی کے ساتھ گزر جائے. یہ مسافر چاہتا ہے کہ میں اپنے سفر میں سلامتی سے گزر جاؤں اپنی منزل تک. گزرنا ہی گزرنا ہے مسافر کو. جی ہاں، تو یہ دعا مانگے کہ اللہ میری دنیا سنوار دے، کہ اس میں میرا گزارا ہے. روز روز گزر رہے ہیں، میری دنیا سنوار دے کہ اس میں میرا گزارا ہے، میرا دین سنوار دے کہ میری اصلی بنیاد ہے کامیابی کی. جی، اور میری آخرت سنوار دے. ہاں، یہ تعلیم ہوئی کہ اللہ سے یہ تین چیزیں مانگو. کتنی؟ یہ تین چیزیں اللہ سے مانگو، یہ دین مانگو اور دنیا ایسی مانگو جس میں گزارا ہو جاوے، کوئی جھنجھٹ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فتنہ نہیں، عافیت والی زندگی ایسی. یہ دنیا میں اللہ تعالی سے عافیت مانگو. یہ عافیت کیسے کہتے ہیں؟ عافیت کیسے کہتے ہیں؟ علماء نے عافیت کی یہ شرح کی ہے کہ آدمی کو عافیت اللہ دے، یعنی وہ کسی دینی فتنے میں نہ پڑے. پہلی بات، عافیت اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کسی دینی فتنے میں نہ پڑے اور کسی موذی اور مہلک بیماری میں مبتلا نہ ہوئے، اس کو عافیت کہتے ہیں. کوئی موذی مہلک بیماری میں نہیں پڑے اور کسی دینی فتنے میں نہیں پڑا. باقی بخار آئے گا، بیمار ہوگا، یہ تو ہوتا ہے تھوڑا. دنیا کی عافیت، عافیت کا یہ مطلب ہے کہ عافیت اللہ تعالیٰ. تو یہ کہا کہ میری دنیا سنوار دے کہ اس میں میرا گزارا ہے، میرا دین سنوار دے کہ یہ تو میری اصلی چیز ہے، اور میری آخرت بنا دے. کہا یا اللہ میری آخرت بنا دے، کہ کیوں؟ کہ وہ تو میرا اصلی گھر ہے، اصلی ٹھکانہ ہے، پھر وہاں سے کہیں جانا نہیں ہے. جیسے اس شہر کے رہنے والا سفر کر کے یہاں آ گیا، اب کہاں جائے گا؟ اب کہیں نہیں جانا، میرا گھر ہے، میرا گھر ہے، میں یہیں کا مقیم ہوں. تو وہ کہا کہ آخرت، کہ معاد، کہ یہ تو میرا اصل ٹھکانہ ہے. تو یہ چیزیں ہم کو تعلیم دی ہے کہ اپنا دین بناؤ سب سے پہلے. کیا بناؤ؟ اصلح لی دینی، کہ میرا دین، اپنا دین بناؤ. تو پہلی چیز میرے دوستو دنیا میں جو بنانی ہے وہ اپنا دین بنانا ہے. وہ دین بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اللہ کی ذات سے ہمارا تعلق صحیح ہو جائے، ہمارا یقین صحیح ہو جاوے اللہ تعالیٰ سے، کہ جو ہوگا وہ اللہ سے ہوگا، اللہ کے گھر سے کچھ نہیں ہوگا، جو کرے گا وہ اللہ کرے گا، کچھ نہیں. حیات موت، اور حیات اور موت کے بیچ میں جتنے حالات ہیں وہ سب اللہ کے قبضے میں، کسی قبضے میں کچھ نہیں. جب یہ بات ہوئی تو پھر ہر حال میں اللہ کے اطاعت اور تابعداری کی جائے، کیونکہ اللہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے اطاعت اور عبادت کے سوا کچھ نہیں ہے. کہ اللہ کی عبادت ہوگی کہ مدد ہوگی، اللہ کی اطاعت ہوگی کہ رحمتیں ہوگی. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کے اس کے رسول کے تاکہ تم پر رحم ہو جائے. تو رحمت کے حالات لانے کے لیے اللہ رسول کی اطاعت ہے. اطاعت کی تاثیر ہے یہ کہ جب اللہ رسول کی اطاعت ہوگی تو رحمتیں ہوگی، انفرادی اطاعت ہوگی تو انفرادی رحمت ہوگی، اجتماعی اطاعت ہوگی تو اجتماعی رحمت ہوگی. جی ہاں، سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے اللہ کے اطاعت کی وجہ سے. جی ہاں، اس لیے ایک دعوت ہے ہمارے پاس کہ ہماری زندگی اللہ کے اطاعت والی گزرے، اور اطاعت کے ہر حال میں، اللہ کے اطاعت ہر حال میں کی جائے گی، وہی اطاعت کہلاتی ہے کہ کوئی حال اس سے روکے نہیں. صحابہ کرام نے جو اطاعت کی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی بات مانیں گے، اطاعت کریں گے. اللہ غریب بناوے تو اطاعت کریں گے، اللہ مالدار بناوے تو اطاعت کریں گے، جی چاہے گا تو اطاعت کریں گے، جی نہیں چاہے گا تو اطاعت کریں گے. کوئی ہم کو پوچھے تو بھی اطاعت، کوئی نہ پوچھے تو بھی اطاعت. یہ مسئلہ مشکل ہوتا ہے، جس کی پوچھ ہوتی ہے اس کو تو شوق ہوتا ہے، وہ جس کی پوچھ نہ ہو تو اس کو انقباض ہوتا ہے، وہ گھبراتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو کہا ہم کو کوئی پوچھے تو بھی، ہم کو کوئی نہ پوچھے تو بھی، کہ ہم اطاعت کریں گے. وہ یہی اصل ہے اس زندگی میں. ایمان کے بعد بڑی چیز ہے وہ اطاعت. اور اطاعت میں کہ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں گے، یہ پہلی بات. اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں عبادت کے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو چیزیں ہماری طرف، ایک اس کے حقوق ہیں، ایک اس کے حدود ہیں. حقوق وہ ہیں جو اللہ نے ہم پر فرض کیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حلال کھانا وغیرہ، یہ حقوق کہلاتے ہیں کہ اس کا ادا ہونا ضروری ہے، یہ اللہ کے حقوق ہیں. اور ایک اللہ کے حدود ہیں. حدود وہ چیزیں کہلاتی ہیں جن سے بچنے کا حکم دیا ہے. تو جتنی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ اللہ کے حدود ہیں. اس لیے دین اس سے بنتا ہے کہ ایمان کے بعد اللہ کے فرائض ادا ہو جائیں اور اللہ کے حرام سے بچا جائے. اس سے بنے گا دین کہ اللہ کے فرائض ادا ہو جائیں ایمان کے بعد، کہ نمازیں، کہ نمازیں اچھی سے اچھی پڑھی جائے. نماز یہ بڑا رکن ہے اسلام میں. نماز اور حج یہ دو بڑے ارکان علماء کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ دو بڑے ارکان ہیں، کسی مذہب میں نہیں ہے. جی ہاں، اسلام نماز ہے اور حج ہے، یہ بڑے رکن ہیں اسلام میں. نماز کا معیار اور نماز کا مرتبہ سب سے اونچا دین میں. اس لیے کہ اللہ نے یوں کہا، انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ واتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، میں تمہارے ساتھ ہوں، ختم ہو گئی بات. میں تمہارے ساتھ ہوں کب؟ کہ تم نماز قائم کرنے والے بنو. اس لیے اس میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ایمان کے بعد ہماری عبادتیں صحیح ہو جائے، ایمان کے بعد ہماری عبادتوں کو صحیح کرنا. اور عبادت صحیح ہوگی جب وہ عبادتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کو صحیح کرنے کے لیے علم اتارا ہے، علم اتارا ہے اللہ نے، اور اس علم کا سیکھنا فرض ہوا ہے. اس کو علم دین کو سیکھو. یہ علم دین اس لیے آیا ہے تاکہ حقوق کی پہچان کرائے کہ کس کا کیا حق ہے. جیسے دنیا کے علوم دنیا کی چیزوں کی ترقی کے لیے ہے، بجلی میں یہ ہے، پانی میں یہ ہے، ہوا میں یہ ہے، یہ اسے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ فنون کہلاتے ہیں، یہ علوم کہلاتے ہیں، وہ فنون کہلاتے ہیں، وہ تجربوں پر ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم دیا ہے اور علم کا حاصل کرنا فرض کیا ہے کہ علم حاصل کرو تاکہ اللہ کا حق پہچانو. جس کے پاس علم نہیں ہوگا وہ حق نہیں پہچانے گا, جاہل ہے. اس لیے ہمارے دین میں جاہل اس کو کہتے ہیں جس کو حقوق کی خبر نہ ہو. جس کو حقوق کی خبر نہ ہو وہ جاہل. اس لیے حقوق کے پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم اتارا ہے. سب سے پہلے اللہ کا حق ہے, اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اسی طرح جتنے تعلقات اتنے حقوق, جتنے تعلقات اتنے حقوق. اس لیے دین کا علم اس لیے دیا گیا ہے کہ یہاں ہمارے تعلقات ہیں. آدمی میں اور حیوان میں یہ فرق ہے کہ حیوانوں کے آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. بقائے باہم کے نہیں فقہا, بقائے باہم. تو بقائے باہم جو ہیں وہ انسانوں میں ہیں, حیوانوں میں نہیں ہے. اس لیے ان پر یہ چیز بھی نہیں ہے. تو ہمارا معاملہ ایک دوسرے کا بقا ایک دوسرے کی وجہ سے, ایک دوسرے کی حاجتیں ایک دوسرے سے وابستہ ہے. اس لیے یہاں ایک دوسرے کے حقوق, اور حقوق میں تین چیزیں ہوتی ہیں, انصاف, احسان, ایثار. یہ تین چیزیں حقوق میں ہوتی ہیں. ایک انصاف, کہ انصاف نہیں ہے تو ظلم ہوگا. یہاں دنیا ایسی ہے کہ ایک چیز نہیں ہے تو اس کی ضد قائم ہو جائے گی. جیسے اندھیرا اجالا نہیں ہے تو اندھیرا قائم ہو جائے گا. فمن کل شیئن خلقنا زوجین لعلکم تذکرون, اس میں یہ بات بتائی کہ ہم نے حیثیت کا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم دھیان کرنا پڑے گا کہ اگر انصاف نہیں کرو گے تو ظلم آ جائے گا, روشنی کا انتظام نہیں کرو گے تو اندھیرا ہو جائے گا. ایسا ایک دوسرے کی ضد ہے, ایسا بنایا جوڑا بنایا ہے, ضد کا جوڑا, تاکہ دھیان کرو. انصاف نہیں کرو گے تو یہ ظلم, ایمان نہیں ہوگا تو کفر آ جائے گا فوراً. جی ہاں, ومن کل شیئن خلقنا زوجین لعلکم تذکرون, ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے دھیان کرنا. تو جوڑا بنانے کا یہ مطلب ہے کہ ایک دوسرے کی نقیض ہے, ایک دوسرے کی ضد ہے, کہ مثلا ایمان نہیں ہوا تو فوراً کفر آ جائے گا, ہاں انصاف نہیں ہوا تو فوراً ظلم آ جائے گا. اس نے کہا ہم نے ایک دوسرے کی ضد بنائی ہے, جوڑے بنائے ہیں, تم دھیان کرنا کہ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے. فمن کل شیئن خلقنا زوجین لعلکم تذکرون, اس لیے میں نے کہا کہ ہم کو آپس کے تعلقات کے لیے انصاف سکھایا, احسان سکھایا. کیا سکھایا؟ جیسے اللہ سے تعلق کے لیے اخلاص سکھایا, ایمان سکھایا, یہ اللہ سے ہے. مخلوق سے کہ مخلوق کے ساتھ احسان اور انصاف, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, کہ اللہ تمہیں حکم دے گا انصاف کرنے کا, اللہ تمہیں حکم دے گا احسان کرنے کا. کس کا تھا؟ مخلوق کے ساتھ, کہ مخلوق کے ساتھ انصاف کرو, جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو, جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں ناپسند. یہ ہوگا تو تو مسلم بنے گا. ہاں, اور اس سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ احسان کرو. انصاف کرنا تو فرض ہے, احسان کرنا کہ احسان احسان ہے, مستحب ہے. جیسے تول کے دو اور جھکتا دو, حدیث میں تو تول کے دینا تو انصاف ہے کیونکہ پیسے لیے ہیں, برابر تول کے دو, اور جھکتا دو تو جھکتا دینا, یہ جھکتا دینا انصاف ہے. ذمہ سے حضرت نے فرمایا کہ تول کے دیں اور جھکتا دے, تو تول کے دینا انصاف ہے اور جھکتا دینا احسان ہے. اور اللہ دونوں باتوں کا حکم دیتا ہے, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, کہ اللہ تمہیں انصاف کا بھی حکم دیتے ہیں, اللہ تمہیں احسان کا. یہ بندوں میں ہے, بندوں میں, مخلوق میں انصاف اور احسان کے ساتھ رہو, اللہ کے ساتھ ایمان اور اخلاص کے ساتھ رہو. یہ دعوت ہے اللہ تک, کہ اس سے معاشرت اور آپس کا رہن سہن صحیح ہوتا ہے. جی ہاں, جو آپس کا معاشرت اور رہن سہن صحیح ہوگا تو اس میں دینی زندگی آسان ہو جائے گی. کہ جتنی ہماری معاشرت اور رہن سہن آپس میں صحیح ہوگی اتنی دینی زندگی آسان ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنا کر کے دین کا کام کرایا, دو آدمی کو بھائی بنایا, کہ تم اس کے بھائی ہو تم اس کے بھائی ہو. تو یہ بتایا کہ دین کا کام ہوگا جب یہ بھائی بن جائیں گے, کون ہو عباد اللہ اخوانا، کہ اللہ کے بندے رہو آپس کے بھائی رہو، اللہ کے بندے رہو اور آپس کے کہ آپس کے بھائی رہو. جی ہاں، تو اللہ کے بندے ہونے میں بھی اللہ کی عبادت ہے، بھائی ہونے میں معاشرت ہے، کہ آپس کا رہن سہن صحیح ہو گیا. اس لیے میرے دوستو، دین اپنی زندگیوں میں قائم کرنے کے لیے یہی دو چیزیں، ایک اللہ کی عبادت والی زندگی بنے، اور ایک ہماری معاشرت، ہمارا رہن سہن انصاف والا، احسان والا، حساب والا، یہ بنے. دین کی دعوت کی یہی غرض ہے. جو دین کی دعوت ہم کو ملی ہے اور دین کی محنت ملی ہے، تو اس سے کیا چاہا جاتا ہے؟ کہ یہی چاہا جاتا ہے کہ اللہ کے تو بندے بنو، اللہ کے ساتھ ایمان، اخلاص، اس کی عبادت، اس کے فرائض، اور اس نے جو چیزیں حرام کی ہیں اس سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے، اور آپس کے تعلقات میں کہ آپس کے تعلقات میں احسان ہو جاوے، انصاف ہو جاوے، احسان ہو جاوے، ایثار ہو جاوے آپس کے تعلقات. اس کو کہتے ہیں معاشرت، یعنی آپس کا رہن سہن صحیح ہوا. تو آپس کا رہن سہن صحیح ہوگا تو دین آسان ہو جائے گا. دین ہمارا آسان ہو جائے گا. اس لیے یہ زندگی بنانی پڑے گی ہم، ایمان والی، اخلاص والی اور حسن معاشرت والی، ایک دوسرے کے حقوق پہچاننے والی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا ہے، دین کی محنت دی ہے، دین دیا ہے، دین کی محنت دی ہے. دین سیکھنا ضروری ہے، اور محنت اس لیے کرنی ہے تاکہ وہ دین زندگی میں آوے. ہاں، دین کا یہ تقاضا ہے، جیسے دوا کا یہ تقاضا ہے کہ دوا بدن میں جائے تو نفع ہوگا. آنکھ کی دوا آنکھ میں جائے، کان کی دوا کان میں جائے، پیٹ کی دوا پیٹ میں جائے تو فائدہ ہوگا نہیں. وہ دوا اپنی جگہ پر نہ جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. دین کا تقاضا میرے دوستو یہ ہے کہ دین زندگیوں میں آوے، یعنی دلوں میں اللہ کا یقین آوے، اللہ کا خوف آوے، آخرت کی فکر آوے. یہ دل کا کام ہے، اور باقی بدن، اعضاء و جوارح جو ہیں کہ وہ اللہ کے اطاعت و تابعداری میں استعمال ہو. جی ہاں، اس کے لیے اللہ نے عبادتیں دی ہیں تاکہ اللہ کے اطاعت و تابعداری میں یہ اعضاء و جوارح کام میں آوے. ہاں، کیوں؟ یہ سب اللہ نے کام کے لیے دیے. ہاں، گناہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں دی. اور یہ سب چیزیں دیکھ کر کے وہ ساری چیزیں اللہ کے قبضے میں بھی ہیں. مثلاً دعا میں اللہم ان قلوبنا و نواسینا و جوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فکن انت ولینا واهدنا الی سواء السبیل. کہ آپ نے جو چیزیں ہم کو دی ہے تو وہ تو نعمتیں ہیں، آگے یہ ہے کہ ان تمام نعمتوں میں ہمارا چلنا ہدایت کے ساتھ ہو، اور ہدایت کے لیے اللہ نے ایمان کے ساتھ علم اتارا ہے. اس لیے دین کا سیکھنا بھی ضروری ہے. دین سیکھیں گے تو اللہ کا حق پہچانیں گے، دین سیکھیں گے تو دوسروں کا حق پہچانیں گے، دین سیکھیں گے تو اپنا حق بھی پہچانیں گے کہ میری ذات کا مجھ پر کیا حق ہے، میری ذات کا مجھ پر کیا حق ہے. لوگ اپنی حاجت راحت تو جانتے ہیں کہ میری یہ ضرورت ہے، میری یہ راحت ہے. سوال یہ ہے کہ تمہاری ذات کا تم پر کیا حق ہے. جیسے پڑوسی کا حق ہوتا ہے، ماں باپ کا حق ہوتا ہے، تو تمہاری ذات کا تم پر کیا حق ہے؟ یہ سوال ہے کہ میری ذات کا مجھ پر کیا حق ہے. تو اپنی ذات کا حق ادا کرو. کہ آدمی کی ذات کا حق یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے آپ کو دوزخ سے بچاوے، یہ حق ہے. اس کے اوپر کو انفسکم و اہلکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ. یہ ہر آدمی پر حق ہے کہ اپنی ذات کو دوزخ سے بچاوے. اس کو ہم جانتے نہیں ہیں. کھانے پینے کو حق سمجھتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ تو گزارے کا حق ہے، یہ کامیابی کا حق ہے. ایک گزارے کا پہ کھاؤ پیو، نہیں تو مر جاؤ گے. ہاں، آدمی کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں، مرے گا، ہلاک ہو جائے گا. تو وہ گزارے کا حق ہے. ایک حق کامیابی کا ہوگا. کامیابی کس حق سے ادا کرنے سے ملے گی؟ کہ وہ دین سے ملے گی، وہ دین سے ملے گی. اس لیے کہا کہ تیری ذات پر تیرا حق یہ ہے کہ تو اس کو دوزخ سے بچاوے اپنی ذات کو. تو میری ذات کا میرے حق پر یہ ہوا میرے اوپر کہ میں اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤں, یہ حق ہے. تو دوزخ سے کیسے بچائیں؟ دوزخ تو دیکھی نہیں ہے, کوئی چیز دیکھی ہو تو بھائی دیکھو دیکھو ایسا کہتے ہیں, ادھر ادھر گاڑی آ رہی ہے روڑے. لیکن دیکھا ہی نہیں ہے تو کیسے بچائیں گے؟ حضرت علی فرماتے تھے کہ دیکھا نہیں ہے تو اسے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ دین سیکھو, دین سیکھو گے تو دوزخ سے بچ جاؤ گے. ہاں دوزخ دیکھی نہیں ہے لیکن دوزخ سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ دین سیکھو, کہ دین سیکھو گے تو پھر دوزخ سے نجات ہو جائے گی. ایمان اور اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں داخل کریں گے, جی ہاں, اور دوزخ سے بچا لیں گے. اس لیے یہ ذمہ داری آئی ہے دنیا میں کہ ہم اپنی ذات کو دوزخ سے بچانے کے لیے دین سیکھیں, ایسا ایمان سیکھیں جو ہمیں اللہ کے اطاعت پر لے جاوے, ایسا ایمان سیکھیں جو ہمیں حرام سے بچائے, ایسا ایمان سیکھیں جو فرائض اور حقوق ادا کراوے. کیونکہ یہ طاقت ایمان سے پیدا ہوتی ہے. ایمان نہیں ہوگا تو کسی کا حق کوئی پرواہ نہیں. جی ہاں, جیسے جاہلیت کے زمانے جو یتیموں کا مال کھا جاتے تھے, مسافروں کو لوٹ لیتے تھے. جی ہاں, کیوں؟ ایمان نہیں ہے. پر ایمان آئے گا تو, ایمان آئے گا تو پھر حقوق ادا کرنے کی طاقت پیدا ہوگی. ہاں, حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہوگی, فرائض پر قائم ہونے کی طاقت پیدا ہوگی, وہ ایمان سے. اس لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے دین اور ایمان دیا, اور دین ایمان دے کر اس کی محنت بھی دی کہ اس کی محنت کرو سیکھنے کی, سکھانے کی, دوسروں کو دعوت دینے کی. ہاں, کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو دعوت دے اور سکھاوے, یہ ہم کریں گے. جب یہ محنت ہوگی تو پھر ہمارے اندر وہ چیزیں پیدا ہوگی کہ ایمان آئے گا, اعمال آئیں گے, اخلاق آئیں گے, حقوق کی ادائیگی آئے گی, اور دنیا میں کہ دنیا میں سلامتی آئے گی اور آخرت کی نجات ہوگی. تو میرے بھائیوں, ہماری یہ ذمہ داری ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے دین پر قائم رہنے والا بنائیں. اس کو استقامت کہتے ہیں کہ اپنے دین پر قائم رہو, دین سیکھو اور اپنے دین پر قائم رہو, یہ ہماری ذمہ داری. دوسرا کہ اپنے دین کے مددگار بنو, یہ دوسری ذمہ داری ہے. اپنے دین پر قائم رہو, یہ ذاتی زندگی ہے. انفرادی زندگی میں ہر آدمی اپنے دین پر قائم رہے, اپنا دین سنبھالے. کیوں؟ کہ اس کی قبر میں اس کا دین پوچھے گا فرشتہ کہ ماں دین ہو کا اپنا دین بتاؤ. تو اپنا دین سنبھالنے کی اس کو استقامت کہتے ہیں کہ اپنا دین سیکھو, اپنا دین سیکھ کر اس پر اپنے آپ کو قائم کرو. تو ایک ذمہ داری ہماری یہ ہے. دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے اپنے دین کے مددگار بنے, یہ دوسری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دین کے مددگار بنو. ہاں, سیکھو, سکھاؤ, سیکھنے کی دعوت دو, اس کا ماحول بناؤ تاکہ ہر آدمی کو اپنے دین پر چلنا آسان ہو جائے. اس کی محنت کرو گے تو یہ دین پر چلنا چلانا آسان ہو جائے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دین دیا, استقامت کا حکم اللہ نے نبی کو بھی دیا, امت کو بھی دیا استقامت. فاستقم کما امرت ومن تاب معک اے ومن آمن معک, کہ آپ اپنے دین پر قائم رہیں اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں ایمان والے وہ بھی اپنے دین پر قائم رہیں ہر حال میں. دوسرا حکم ہم کو یہ دیا ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنو. مدد کی مثال ایسی ہے جیسے پانی دینا زمین کو, نصر یا نشورو, اس کا ایک ترجمہ تو ہے مدد کرنا, یہ متبادر ہے, قریب کا معنی یہی ہے. اور نصر یا نشورو کا اصلی معنی جو ہے, آپ المنجد کو دیکھو گے تو لکھا ہے سقایت الارض. نصر کے معنی سقایت الارض, زمین کو پانی دینا. زمین کو پانی دو گے تو ہر چیز اگے گی, زعفران بھی, جو بھی, اعلیٰ ادنا, سب اعلیٰ اور ادنا, اس کا اگنا پانی پر موقوف ہے. وجعلنا من الماء کل شیء حی, کہ پانی سے ہر چیز کو حیات ملتی ہے. تو دین کی نصرت یہ دین کو پانی دینے کی مثال ہے کہ اپنے دین کو پانی دو تاکہ فرائض بھی ادا زندہ ہو جائیں, جی ہم سنتیں بھی زندہ ہو جائیں, اصلی معاشرات آپس کی وہ بھی زندہ ہو جائے, کہ نصرت سے ساری چیزیں زندہ ہو جائے گی. Şadi hala sen yok yani yayından sonra Allah yansır kum. Hamari zimmedari apne din ki madad kerne ki bhi hai. Apne din par kaim rehne ki bhi. So, kaim rehna ye zati zindagi ka taqaza hai. Aur nusrat ye sab ke zimme hai. Ke mil jul kar ke Allah ki din ki aisi mehnat karo ke ummat mein din aave. Ummat mein din aave, har mahol mein din aave. To phir din par chalna aasan ho jayega. इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में दोनों बातें हैं, इस्तेकामत भी है, हरकत भी है. इस्लाम की मिसाल चक्की की है. आप लोगों ने चक्की देखी है? वालेकुम सलाम. कुछ पता नहीं है. चक्की तब तो मिसालें देने के लिए भी कोई चीज हमारे पास नहीं रही. बहुत मुश्किल तलबा को हम समझाएं तो कैसे समझाएं मदरसे में. वो तो प्लास्टिक का दौर है. जी हाँ, कोई चीज समझानी हो तो बहुत मुश्किल हो गया. बोला लोगों तो इस्लाम की मिसाल चक्की की है. हदीसों में भी है इस्लाम की चक्की चलेगी. चक्की में दो है, एक पार्ट हरकत करता है, एक पार्ट साबित रहता है नीचे. इस्लाम में दोनों बातें, इस्तेकामत भी है और हरकत भी है. इस्तेकामत अपनी जात के लिए होती है, हरकत जो है वह पूरे आलम के लिए होती है. जैसे चक्की हरकत करती है तो हर तरफ आटा गिरता है, चारों तरफ हरकत से आटा चारों तरफ गिरता है. ऐसे के हरकत की हरकत हुई तो चारों तरफ दीन फैलेगा. जैसे बातिल की हरकत होती है तो बातिल फैलता है. जिस चीज की हरकत होगी वो फैलेगा. सूरत की हरकत होती है, रोशनी फैलती है सारी दुनिया. जी हाँ, तो जिस हरकत हो जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को हरकत दी है कि अपने अंदर दीन बनाओ, अपने दीन पर मजबूत रहो, जैसे नीचे का पार्ट चक्की का, और फिर इसको लेकर दुनिया में हरकत करो, अपने खैर की तरफ दुनिया को बुलाओ. दुनिया की भलाई उसी में है. दुनिया कुछ लेना नहीं है दुनिया वालों से, बल्कि उनको देना है. तो कहा कि अपने खैर को हरकत में लाओ. तुमको अल्लाह ताला ने खैर दिया. हुजूर फरमाते हैं मैं तुम्हारे पास दुनिया व आखिरत के खैर लेकर आया हूं, इसको कबूल करो सलामत रहोगे. ये फरमा तो हमको ये खैर मिली है. इस खैर का तकाजा एक तो यह है कि हम इस पर कायम रहें, सीखें, सिखाएं और उस पर अमल करें, ताकि उसकी खैर से हम वाबस्ता हो जाएं. दूसरी जिम्मेदारी हमारी यह है कि इस खैर को हरकत में लाएं, कि इस खैर को लेकर हरकत करें. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को पहले दिन से हरकत दी है. जो आदमी इस्लाम कबूल करता वो अपने इस्लाम के साथ हरकत करता था, अपने कबीले में जाता था, अपने खानदान में जाता था और उनको दावत देता था. तो हरकत दी है पहले दिन से, और वो असल है जिंदा रहने के लिए दीन को, कि दीन को जिंदा रहने के लिए दीन की हरकत है. तो इसलिए मेरे दोस्तों हमारी एक जिम्मेदारी अपने दीन पर कायम रहना और अपने दीन को अपनी जिंदगियों में लाते हुए दूसरों में लाना. इसको नुसरत कहते हैं, इसके हम जिम्मेदार हैं. अगर ये नुसरत हुई तो फिर अल्लाह की मदद आएगी. इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, कि तुम अल्लाह के दीन के मददगार बनोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा. अल्लाह तुम्हारे लिए नुसरतों के असबाब पैदा करेगा. और हमारी नुसरत यह है कि जो चीज अल्लाह ने हमको दी है वो दुनिया में चले. हमारा खसारा यह है कि जो चीज अल्लाह ने हमको दी है वो मिट जाए, खत्म हो जाए, तो हमारा खसारा है. हमारी नुसरत यह है कि अल्लाह ने हमको एक चीज दी है, इस पर हम खुद भी कायम रहें और दुनिया में ये चीज चले. जब दुनिया में ये चीज चलेगी, चलाएंगे, तो हमारा अपना चलना भी आसान हो जाएगा. जी हाँ, अब हमारा अपना चलना भी आसान हो जाएगा और दूसरों को खैर मिलेगी. हाँ, और हालात उसकी वजह से ठीक हो जाएंगे. जब दीन की मदद होगी और दीन के काम होंगे तो अल्लाह हालात ठीक करेंगे. हाँ, दुनिया के असबाब से हालात ठीक नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला के अवामिर और अहकाम जब भी अदा होते हैं तो हर हर हुक्म की अलग अलग तासीर होती है. इससे हमारे हालात ठीक हो जाएंगे. तो हालात का इलाज भी इसी में है, आखिरत का बनना भी इसी में है. इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी जिंदगियों को हरकत में लाएं, ताकि हमारे अंदर ये चीजें पैदा हो जावे और दूसरों में आवे. उसको नुसरत कहते हैं. हर मुसलमान दीन पर कायम रहने का भी जिम्मेदार है اور مدد کے بعد ذمہ دار ہے کہ اپنے دین کا مددگار بنو. تو اپنی یہ محنت جو ہے وہ مدد ہے. اس لیے ہم درخواست کرتے ہیں اپنے بھائیوں سے کہ اپنے دین پر قائم رہنا بھی ہے, مدد بھی کرنی ہے, اس کے لیے وقت فارغ کر کے محنت کریں. وقت فارغ نہیں کریں گے تو ہر کام کے لیے وقت چاہیے, تو جب وقت نہیں دیں گے تو کیسے کام کریں. اس لیے کہا کہ اس کام کے لیے وقت فارغ کریں. اس میں ہماری دین دنیا دونوں کی کامیابی ہے. حالات کا بننا اس پر ہے کہ جتنی دینداری آئے گی اتنے حالات بنیں گے, جتنی دینداری آئے گی اتنی تنگیاں دور ہوگی, برکتیں ہوگی اور نصرتیں ہوگی. اس لیے عرض کرتے ہیں کہ اس کام کے لیے چار چار مہینوں کے ارادے کرو. چار چار مہینے اس لیے دینے ہیں کہ اس کام سے مناسبت ہو جاوے, تعلق ہو جاوے, پھر تعلق کے بعد ترقی ہوتی ہے. تعلق ہی نہیں تو کیا ترقی کرے گا. اس چار چار مہینے اللہ کے راستے میں لگے, کام کو سمجھیں, ہاں عمل کرتے ہوئے سمجھنا, خالی سن کر کے نہیں. سننے سے تو ذہن بنے گا اور عمل کرنے سے کام بنے گا. ہم تو کام کے مکلف ہیں. اب بتاؤ اس کے لیے کہ چار چار مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ فاروق بھائی, جن لوگ جن حضرات نے اب تک چار مہینے نہیں لگائے, سو سال ہو گئے تبلیغ کو. ہاں چوبیس سے چوبیس, سو سال ہو گئے ابھی چار مہینے نہیں لگے. اس لیے ہمت کریں اور چار چار مہینے لگاویں. کھڑے ہو کر اپنے نام لکھواؤ کھڑے ہو کے. بتاؤ جنہوں نے اب تک چار مہینے نہیں دیے وہ پہل کرے. فرماؤ. اب تو اللہ نے کام پھیلا دیا ہے, اب تو اپنی ذات سے بھی پیش کرنا ہے. مسجدیں جماعتیں دے کام کو کہ ہماری مسجد جماعت دے گی, ہماری مسجد جماعت دے گی. ہاں تو تقاضے بڑھ گئے ہیں. نیتیں کریں, اپنے آپ کو پیش کریں. جانا تو ترتیب سے ہوگا, آج کے آج جانا نہیں ہے, آج کے آج جانا نہیں ہے. نیتیں کریں, اپنے آپ کو پیش کریں, پھر ترتیب بنے گی جانے کی. بتاؤ سب اردو سمجھتے ہیں؟ ہاں نیت کرنا اور نیت کا اظہار کرنا. ہاں یہ بھی بتائیں کب نکلیں گے. آج ہم نے کہا آج کے آج چار مہینے کی نیت کریں, کب نکلیں گے؟ بتائیے, نیت کر کے اپنے آپ کو پیش کرو, جانا ترتیب سے ہوگا. خاص طور سے ان بھائیوں سے درخواست ہے جنہوں نے اب تک چار مہینے نہیں لگائے. فرماؤ. ہمتیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا, سوچتے رہیں گے تو سوچتے رہ جائیں گے. فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ مجھے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے. پھر آدمی کا ارادہ, پھر اللہ کا ارادہ. تو آپ دل ادا کرو گے تو اللہ کی تائید بھی ہو جائے گی. اپنا نام پیش کریں, جانا ترتیب سے ہوگا, آج کے آج جانا نہیں ہے. بتاؤ بھائی کب جائیں گے؟ خود ہی بتاؤ کون سے مہینے میں جائیں گے. آپ کا نام بھائی عرض ہاشم میں کون سی مسجد ہے آپ کی؟ مارکم. فرماؤ. ماشاء اللہ آپ حضرات نے بات سنی ہے بہت دھیان سے. چار مہینے کی ہمت نہیں ہے کوئی چیلنے کے لیے تیار ہے وہ بھی قبول ہے. فرماؤ چلنے کی نیت کر کے اپنی ترتیب بتائیں. ظہیر بھائی پچھلے مہینے 40 دن اللہ قبول فرمائے. اللہ اور فرماؤ کیا ہے جی. اور ارادہ بتاؤ اپنی ترتیب بتاؤ کہ فلاں مہینے میں جائیں گے. اپنی مسجد کی جماعت کو بھی اس کی خبر کر دینی چاہیے کہ میں نے یہ نام لکھوایا تاکہ وہ آپ کا خیال کرے. اور آپ کو روانہ کرے. چار مہینے بھی لکھ لیں آپ. ٹھیک ہے اللہ ایک وہ بھائی جی باہر ہے رومان میں ہماری 40 دن رمضان سے ہاں ماشاء اللہ دیں گے جمع سے نام تم سمیر ہے سمیر ہے ٹھیک بلال مند ابو تک 40 دن دسمبر سے چلو ہو گیا ماشاء اللہ اعتماد بن جائے گی انشاءاللہ دسمبر میں چلے گی. اور فرمایا ماشاء اللہ نومبر میں جماعت ہے دسمبر میں جماعت ہے اگست میں جماعت ہے چار مہینے جی دسمبر میں ٹائم بھائی دسمبر میں 40 دن الماس بھائی اور فرمایا ہر مہینے ہماری مسجد سے جماعت نکلی جولائی میں ہے اگست میں ہے ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر فرماؤ بھائی کتنے بجے مغرب نیت تو سب کریں نیت کرتے ہیں نا سب اور اللہ سے مانگے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.